الفاظ کی وضاحت. وا اور اس جب، یعنی وہ وقت یاد کرو جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، کون سا وعدہ؟ جو بنی اسرائیل سے تورات کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے لیا گیا تھا. سورۃ الاعراف میں اس میثاق کا ذکر آتا ہے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر کرنا، اٹھانا، اوپر اٹھایا ہم نے، کہاں؟ فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، طور عربی اور سوریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، ایسا پہاڑ جس پر سبزہ ہو یا کچھ اگا ہوا ہو. لیکن یہاں مراد جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. خذو اخذ، پکڑو، ما جو، آتیناکم دی ہم نے تم کو، کیا دی تھی ان کو؟ تورات. یہ جو تورات ہم نے تم کو دی ہے اس کو پکڑ لو، لے لو. کیسے لے لو؟ بقوتن، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. قوت کا روٹ ہے قاف واو واو. قوی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وذکرو اور یاد رکھو. ذکر کا معنی ویسے تو ہوتا ہے نا بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، اور دوسرا کیا معنی ہوتا ہے؟ مسلسل یاد رکھنا. تو وذکرو یاد رکھو مراد ہے کہ پیروی کرو. ما فیہ جو اس میں ہے، کس میں؟ اس کتاب میں. کیوں؟ لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ثم پھر، تولیتم تم نے منہ موڑ لیا. اس کا روٹ کیا ہے؟ واو لام یہ واللہ یولی، منہ موڑنا، اعراض کرنا. تم نے منہ موڑ لیا، کس سے منہ موڑ لیا؟ اس حکم سے منہ موڑ لیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. تو ذالک سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس عہد کرنے کے بعد. فلولا پھر اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. میں تھوڑا سا یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی. ایک میں لفظ بولا کروں گی وزن. وزن کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو تولنا، ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز کو تولنے کے لیے وزن استعمال ہوتا ہے نا، جیسے ایک باٹ استعمال ہوتا ہے. عربی میں بنیادی جو باٹ ہے، یہ بنیادی وزن جو ہے نا، وہ فے این لام ہے. فا آلا، فے این لام، اور تینوں کے اوپر زبر ہے اور ایک جیسی ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ فا آلا. اب اس کے وزن پر کوئی لفظ جو آپ نے پڑھا ہو، جا آلا، اور اس کو بولیں گے بھی ہم کیسے؟ جا آلا، ایسے نہیں جا آلا، وہ وزن ٹوٹ جائے گا، وزن خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا کوئی اور. خلق، ضرب، عمل، فتح، قتل، ختم، رزق، عرض، سجد، ذهب. اوکے، اب یہ جو خاسرین ہے نا، یہ کیسا ہے؟ جیسے خالدین. اگر ہم تھوڑا سا اس کے وزن کو دیکھ لیں، یہ فائلین ہے اصل میں، ٹھیک. اس میں کتنے حرف ہیں؟ فے، الف، این، لام، یہ، نون، تب یہ فائلین بنا ہے. اگر اس میں سے ایک حرف بھی ڈراپ ہو گیا تو فائلین کا وزن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ یا چینج ہو گیا. فائلین میں بیسک حرف کون سے؟ فے، این، لام. اب فائلین کے وزن پر ہے خالدین. اب آپ خالدین کے حرف گن لیجئے تو اتنے ہی ہوں گے جتنے فائلین کے ہیں. فے، الف، لام، دال، یہ، نون، خالدین. تو روٹ کیا ہے اس کا؟ खे लाम दाल, रूप से ए लाम के नीचे ही आएगा। अरबी तो इतनी आसान जबान है, इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज है कि एक वजन अगर आपको याद हो गया ना, एक फॉर्मूला याद हो गया, फिर तो वो इधर उधर नहीं होगी, तो उसके बराबर बराबर ही आती रहेगी। खाशेइन को आप ले आइए, काफिरीन को ले आइए, फासिकीन को ले आइए, जालिमीन को ले आइए, सादिकीन को ले आइए, जाहिलीन को ले आइए, राकेइन ले आइए, सालिहीन, फासिकीन, हासिदीन, नाजरीन। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये वजन याद कर लें तो कुरान पाक में जहां जहां वो लफ्ज आएगा आपको फौरन होगा ये इसके वजन पर है। और वो वजन का मतलब क्या है, असल में ये फाइलीन जो वजन है ना, इसका सिंगुलर है फाइल, फाइल। फाइल किसको कहते हैं? फाइल होता है काम करने वाला, ठीक। अब आप देखिए जालिम कौन हुआ? जुल्म करने वाला। अच्छा, खालिद हमेशा रहने वाला, वाला आएगा इसके आखिर में, ठीक। खाशेइन का सिंगुलर क्या होगा? खाशेउन, ठीक है। फाइलुन, खालिदुन, नासिरुन, कातिबुन, जालिमुन, फासिदुन, जाहिलुन, आलिमुन, सादिकुन, काफिरुन, सालिहुन, ठीक है। चलिए इतना ही आज काफी है। लकुंतुम मिनल खासिरीन, खासिरीन फाइलीन के वजन पर, ठीक है। वलकद, और अलबत्ता तहकीक। अच्छा, लाम में भी आप देखिए, एक होता है ला, सिर्फ जबर होती है उस पर, और एक होता है लाम अलिफ, ला। इन दोनों में फर्क होता है। जो बगैर अलिफ के होता है उसका मतलब होता है जरूर, और ला का क्या मतलब होता है? नहीं। तो दोनों ऑपोजिट मतलब हो गए ना। अब यहाँ पर आप देखिए वलकद में ला जो है ये किसके मानों में आ रहा है? जरूर के मानों में आ रहा है। फलौ ला, ला किस में आ रहा है? नहीं के मानों में आ रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे हर्फ आपको पता होंगे ना, फिर आपका तर्जुमा नहीं गलत होगा और पढ़ना भी दुरुस्त आ जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कैसे पढ़ते, वलाकद ऐसे बोलते, तो वो ला को ला पढ़ दिया आपने तो क्या बन गया, माना ही गलत हो गया। अलिम तुम, जान लिया तुमने, अलिम तुम, इसमें आप रूट देख रहे हैं ना, एन लामी इल्म, और तुम क्या है? तुम यानी इल्म हो गया तुमको, पता चल गया तुमको। किसके बारे में? अल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में। और तुम जानते हो उन लोगों के बारे में? एतदउ, जिन्होंने ज्यादती की। एतदउ का रूट क्या है? एन दाल वाओ। मिनकुम, तुम में से, फिस्सब्ती, सब का लफ्जी माना होता है काटना, पता करना। इससे मुराद सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है, आराम का दिन, छुट्टी का दिन, जो यहूद के यहाँ छुट्टी का दिन था। इसको सब्त क्यों कहा गया? क्योंकि इस दिन ये सारे कामों से खुद को काट लेते थे, अलग कर लेते थे और बिल्कुल आराम करते थे, या इन्हें आराम का हुक्म था सब काम छोड़कर। फकुलना, तो कहा हमने, हमने किन ने? अल्लाह ताला ने। लहुम, इनको, किन को? बनी इसराइल को, और खास तौर पर कौन से लोग? ये जो सब्त वाले थे। क्या कहा? कूनू, हो जाओ, बन जाओ। क्या बन जाओ? किरदतन, बंदर, लंगूर। खासेइन, जलील। खासेइन का रूट है खे सीन हमजा, खसा, थकना, दरमांदा होना, धुतकारा जाना। खुसूसन कुत्ते को धुतकारने के लिए खसा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फजअलनाहा, तो बना दिया हमने उनको, किनको? बनी इसराइल के इस ग्रोह को। क्या बना दिया? नकालन, इबरत बना दिया। नकाल का जो रूट है नून काफ लाम है, इबरतनाक सजा देना, ऐसी सजा जो दूसरे को गलती से रोक दे। लफ्जी माना इसका बंदिश भी होता है, रुकावट भी होता है। तो नकाल वो सजा होती है जो दूसरों के लिए गलत काम करने में रुकावट बन जाए, एक नमूना इबरत हो। लिमा वास्ते उसके जो बैन यदैहा, बैन दरमियान, यद किसको कहते हैं, हाथ को, तो यदैन का क्या मतलब है, दो हाथ, दो हाथों के दरमियान, दो हाथों के दरमियान जो चीज होती है वो सामने होती है। तो ये कुरान पाक में बहुत दफा इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको यहीं पर अच्छी तरह समझ लीजिए, बैना दरमियान यदैहा, दो हाथों के, दो हाथों के बीच में यानी सामने, हाँ उनके सामने, यानी जो लोग उस दौर में मौजूद थे, वमा खल्फहा और जो उनके पीछे थे यानी बाद में आए। वाकई की तरफ इशारा है यहाँ। वमा इज्जतन और नसीहत, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए, तकवा वालों के लिए, वा और इस जब, आला कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौम ही अपनी कौम के लिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, या अमुरुकुम हुक्म देता है तुमको, किस बात का, अन के तज बहू तुम जबह करो, बकरतन एक गाय, बकरतन इस्म नकिरा है यानी कोई भी गाय, कालू उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना क्या तू बनाता है हमको, हुजुआ मजाक, हुजुआ कहते हैं मजाक करने को, खिलाफ अकल समझकर किसी आदमी का ऐसे काम पे मजाक उड़ाना जो उससे सरजद भी ना हुआ हो। काला कहा, आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अन के, अकूना मैं हूँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से, ला इल्म लोगों में से। कालू उन्होंने कहा, उदउ दुआ कीजिए, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैयन के बयान करे, लना हमारे लिए, मा हिया वो कैसी हो। काला कहा, किसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु बेशक वो, यकूलू वो फरमाता है, कौन फरमाता है, अल्लाह ताला, इन्नहा बेशक वो, बकरतुन एक गाय है, ला फारिदुन ना वो बुढ़िया है, फारिज का लफ्ज फर्ज से है, से रे दौद, फर्ज का लफ्जी माना होता है सख्त चीज को काटना, पतई हुक्म लगाना, बुनियादी तौर पर यह गोश्त के कटने के लिए इस्तेमाल होता है या कम होना, तो इससे मुराद वो उम्र है जिसमें गोश्त कम होने लगता है, मोटापा कम होने लगता है, और वो कौन सी उम्र है, बुढ़ापा। वला बिक्र और ना जवान हो, बिक्र कहते हैं नौजवान को, नर और मादा दोनों के लिए आता है, अवानुन दरमियाना उम्र है, अवान उस मादा को कहते हैं जो कई दफा बच्चे दे चुकी हो, औरत जब उधेड़ उम्र हो जाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यहाँ गाय के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ला फारिदन ना बुढ़िया हो, वला बिक्र और ना ही बिल्कुल बछिया हो, बल्कि क्या हो, इन दोनों के दरमियान हो, यानी दरमियाना उम्र की हो। फफ अलू तो करो, माँ जो तो उमरून तुम हुक्म दिए जाते हो। पालू उन्होंने कहा, उदुलना दुआ करो हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैयल्लना वो बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा उसका रंग कैसा हो, लौन रंग। काला कहा, इन्नहु यकूल बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन बेशक वो एक गाय है। अच्छा, जो बकरा का लफ्ज है ना, ये बे काफरे से है, बकर, बकर कहते हैं कुरेदने को, खोदना कुरेदना, तो अमूमन बैल के जरिए हल चलाया जाता है और वो जमीन को नरम करता है, उसको कुरेदता है, खोदता है। अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए लफ्ज बाकिर इस्तेमाल होता है, उनको क्यों बाकिर कहते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत इल्म था और उन्होंने इल्म की किताबों और इल्म की चीजों को खूब खोदा कुरेदा हुआ था, यानी बहुत रिसर्च की हुई थी, तो जो बहुत रिसर्च करने वाला होता है उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। बकरतुन, बेशक वो एक गाय है, सफरा जर्द रंग की, येलो, साक्यून खालिस है, फे काफ़ेन फका इसका रूट है, ये सिर्फ जर्द के लिए मखसूस है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि काला स्याह लाल सुर्ख, ठीक है ना, रंगों के लिए सिर्फ एक लफ्ज पर गुजारा नहीं होता, बसा औकात उसके साथ क्या लगाते हैं, एक और लफ्ज लगाते हैं जिससे उसकी मजीद वजाहत हो जाए। तो अरबी में स्याह के लिए कहते हैं अस्वद हालिक, सफेद को कहते हैं अबियद नासिया, सब्ज को कहते हैं अखदर नादिर, और जर्द के लिए क्या होता है असफर फाके, सफरा उन फाके, चेहरे की रौनक के लिए भी इस्तेमाल होता है, लौनुहा उसका रंग, तसुर नाजरीन, तसुर इसका रूट क्या है सीन रे रे, इससे क्या निकलता है सिर, सिर किसको कहते हैं, सिर्री किसको कहते हैं, खामोशी से जो दिल ही दिल में हो, तो सिर कहते हैं राज को जो दिल में होता है, तो तसुर्रो इसी से है खुशी के मानों में, लेकिन वो खुशी जो दिल के अंदर हो छुपी हुई खुशी के लिए। नाजरीन, नाजिर की जमा, नाजरीन देखने वाले, यानी जो देखे उसका दिल खुश हो जाए। पालू उन्होंने कहा उदु लना दुआ कीजिए हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, युबैय लना के हमारे लिए बयान करे, मा हिया वो कैसी हो, इन्नल बकरा बेशक गाय, पहले बकरा तुम थी अब बकरा आ गई बगैर ते के, फर्क क्या है, बकरा कहते हैं एक गाय को, ठीक है, लेकिन बकर जो है ये इस्म जिन्स है, इस्म जिन्स। अब आप देखिए कि इस्म की कितनी किस्म होगी आपके पास, इस्म इशारा, इस्म मौसूल, इस्म ज़र्फ, और आज कौन सा इस्म पढ़ रहे हैं जिन्स। इस्म जिन्स जो होता है ना वो आमतौर पर मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा सबके लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो लफ्ज जो मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा सबको ले ले, उसमें सारे माने पाए जाए। तो इसका तर्जुमा हम गाय भी कर सकते हैं, गाय भी कर सकते हैं, मुजक्कर भी कर सकते हैं, मुअन्नस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे हजर पत्थर को कहते हैं, तो पत्थर को अब आप क्या कहेंगे, मुजक्कर कहेंगे मुअन्नस कहेंगे, क्या बोलेंगे, सभी है ना, हजर एक पत्थर के लिए भी होता है, बसा अवकात बहुत से पत्थरों के लिए भी हजर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हिजारतन एक पत्थर के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन शजर किसके लिए बोलते हैं, दरख्त के लिए, हर किस्म के दरख्त के लिए, लेकिन शजारतुन एक दरख्त, कोई एक दरख्त, ठीक है। इसी तरह बैज अंडे को कहते हैं, तो बैजतुन क्या होगा, एक अंडा, ठीक है, लेकिन बैज अगर बोले तो उससे मुराद इसम जिन्स है, बस तो सारे अंडे। मसलन तुफाह कहते हैं सेब को, कोई भी सेब ज्यादा हो या कम हो, लेकिन तुफाह तुन अगर कह दे पे गोल लगा दे आखिर में तो एक सेब, वन, वन के माने में इस्तेमाल होते, ठीक है। तो इन्नल बकरा बेशक गाय या गाय, तशा बहा मिलजुल गई है, शीन बे है शुबा, शुबा पड़ गया हमको, अलैना हम पर, वह इन्ना और बेशक हम, इनशा अल्लाह अगर चाहा अल्लाह ने, लमुहतदून अलबत्ता पालने वाले। आला कहा इन्नहु यकूलु बेशक वो कहता है, इन्नहा बेशक वो बकरतुन एक गाय है, ला जलूलुन ना वो नरम है पस्त है, गाल लाम लाम जलूल इससे है, ताबे होना कमजोर होना किसी के नीचे लगना, तुसीरुल अर्ध तुसीरु असारा युसीरु इसारतुन, सा वाव रे इसका रूट है, सौर सौर बैल को भी कहते हैं, बैल क्या करता है जमीन खोदता है हल चलाता, इसका माना भी क्या है खोदना कुरेदना किसी चीज को हरकत देना, गारे सौर भी है ना। इसके बारे में एक हदीस भी आती है, मन अरादल इल्म जो इल्म का इरादा करे फल युसव्विर कुरान, उसे चाहिए कि कुरान पाक को क्या करे खोदे कुरेदे, खोदे कुरेदे कैसे, उठा उठा के लफ्ज देखे इसके नीचे क्या है, इसका माना क्या है, इसका रूट क्या है, इसका वजन क्या है, इसकी रूह क्या है, इसकी स्पिरिट क्या है, इसकी डिक्शनरी मीनिंग क्या है, इसको मजाजी माना क्या है, ये खोद कुरेद होती है। तो फल्लाह क्या करता है, जमीन में हल चलाता है, और कुरान का तालिब इल्म क्या करता है, कुरान पाक में खोद कुरेद करता है, दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, बहुत मुमासलत है। फिर इसी तरह इसमें एक और हदीस भी है, असीरुल कुरान, कुरान को खोदो कुरेदो, कुरान में गौर व फिक्र करो मुराद है, कुरान पाक में गौर व फिक्र करो, फइन्नहु इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, क्योंकि इसमें पहलों पिछलों सबका इल्म है, यानी पिछले दौर के लोगों का इल्म भी है और बाद वालों की बातें भी हैं। वला तस्ती, और न सैराब करती हो, सका पानी पिलाना या पिलवाना, तो तस्ती न पानी पिलाती हो, सैराब करती हो, किसको, अलहर्स खेती को, मुसल्लमतुन सीन लामी इसका रूट अप, मुसल्लमतुन सही सलामत पूरी की पूरी, ला नहीं, शियाता कोई दाव, शियाता का जो लफ्ज है ये वाव शीन ये से है, वाव शीन ये, वशी वशी कहते हैं कढ़ाई को भी, जब जानवर के जिस्म पे एक रंग में दूसरा रंग होता है तो ऐसे होता ना जैसे किसी चादर पे फूल बूटा बना हुआ हो या पेंट किया हुआ हो, तो वो जो स्पॉट होता है किसी जानवर के पूरे जिस्म पर उसके ऑपोजिट रंग का या दूसरे रंग का, तो वो वशी कहलाता है। कालू, उन्होंने कहा, अल आन, अब जिता लाया है तू बिल हक के हक को, फजबा हुआ, तो उन्होंने उसको जबा कर दिया, वमा कादू, और न था करीब के वो, यफ अलून वो ऐसा करते, वह इस कतल तुम, और जब तुमने कत्ल किया, नफसन एक जान को, एक शख्स को, फद्दारा तुम, इसका रूट है दाल रे हमजा दर उन, दर उन का मतलब होता है दूर करना हटाना, तो फद्दारा तुम अपने से हटाने लगे दूसरे पे डालने लगे, और हर एक दूसरे पे डालने लगा, यानी एक दूसरे को इल्जाम देने के लिए इस्तेमाल होता है, एक दूसरे पर डालने लगे, फद्दारा तुम, फीहा इसमें, यानी इस मामले में इल्जाम एक दूसरे को देने लगे, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मुखरिजुन निकालने वाला था, मा जो कुन तुम थे, तुम तक तुमून तुम छुपाते, जो तुम छुपा रहे थे अल्लाह ताला उसको निकालने वाला था, क्या मतलब निकालने वाला था, जाहिर करने वाला था, फकुल्ला तो कहा हमने, इद्रिबू हु मारो इसको, इद्रिबू हु से मुराद यानी मकतूल को, बिबा दिहा बे साथ बाज बाज हिस्से के, हा उसके यानी गाय के बाज हिस्से के साथ इसको मारो, कजालिका इसी तरह, युहयिल्लाहु जिंदा करता है अल्लाह, अल्मौता मुर्दों को, व युरीकुम और दिखाता है तुमको, आयाति ही अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम ताकिलून तुम अक्ल से काम लो।